jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 lipca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa przerwa w akcji ratowniczej w Tajlandii. Do tej pory z zalanej jaskini wyprowadzono 4 z 12 uwięzionych chłopców. Komisja weryfikacyjna ma jutro podjąć decyzję w sprawie 2 warszawskich nieruchomości. W tym serwisie też ustka i szkolenie studentów w ramach programu Legia Akademicka. Byłam bardzo zestresowana, jak przyszłam tutaj do jednostki, bałam się, że sobie nie poradzę, że czas na pora wstawania to będzie coś dla mnie wykonalnego, ale tak naprawdę z każdym dniem coraz bardziej mi się to podoba. Trwają przygotowania do kolejnej fazy akcji ratunkowej w Tajlandii. Chodzi m.in. o rozstawienie wzdłuż całej trasy butli ze sprężonym powietrzem. W ciągu dnia podano, że akcja ma być kontynuowana w ciągu 10-20 godzin. Do tej pory z zalanej jaskini na północy kraju uratowano 4 z 12 uwięzionych chłopców. Wydobycie każdego kolejnego chłopca poprawia sytuację tlenową uwięzionych. Zwrócił uwagę w studiu TVP Info Maciej Rokus, szef grupy specjalnej płetwonurków RP. Akcja powoli dzieje się pozytywnie. Wszystko zgodnie z pewnie planem, bo trzeba bardzo dokładnie zaplanować tego typu nurkowania w przestrzeniach zamkniętych. I każdy, według mnie, zabrany stamtąd człowiek ratuje życie innym, bo mogą dłużej w tej atmosferze, w której przebywają, i oczekają na pomoc. Że nie dojdzie do utraty przytomności osób, które tam się w tych przestrzeniach znajdują. 12 chłopców z jednej drużyny piłkarskiej i ich 25-letni trener weszli 23 czerwca do jaskini na północy Tajlandii, gdzie zostali odcięci od świata przez ulewne deszcze. Kompleks jaskiń ciągnie się tam przez kilka kilometrów, przejścia są wąskie, a w porze deszczowej często zalewa je woda. Zaginionych w jaskini odnaleziono żywych po 9 dniach dramatycznych poszukiwań. Początkowo nie wykluczano, że uwięzieni w jaskini będą musieli spędzić w niej nawet kilka miesięcy. Do czasu, gdy poziom wody się obniży, agencja Associated Press pisze, że kierujący sztabem operacyjnym generał oświadczył, że cała operacja może potrwać od 2 do 4 dni w zależności od pogody. I zmieniamy temat. Jutro niejawne posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej w sprawie reprywatyzacji warszawskich kamienic przy Lutosławskiego 9 i Jagiellońskiej 27. Po zakończeniu obrad komisji ma się odbyć konferencja prasowa, na której planowane jest ogłoszenie decyzji. Ze zgromadzonego przez komisję materiału w sprawie ulicy Lutosławskiego 9 wynika, że kamienica została zburzona w czasie wojny, a potem odbudowana ze środków publicznych. Obecna właścicielka jest w sporze z miastem, które domaga się od niej prawie 3 milionów złotych za odbudowę budynku. Właścicielka oczekuje z kolei, by to miasto zapłaciło jej 5 milionów złotych za bezumowne korzystanie i 4,5 miliona złotych za sprzedane lokale. Podczas zeznań przed komisją lokatorzy skarżyli się, że po reprywatyzacji byli nękani przez nowych właścicieli. 3 osoby zostały bezdomne, a 1 zmarła. Z kolei w sprawie nieruchomości przy Jagiellońskiej 27 komisja ustaliła, że po reprywatyzacji kamienicy podnoszone były czynsze, budynek był zaniedbywany oraz dochodziło do licznych pożarów, które mogły wynikać z celowego podpalenia. I na koniec jeszcze zaglądamy do Ustki. Ponad 200 osób zaszeregowano do Legii Akademickiej w regionie słupskim na Pomorzu. To nowy rodzaj służby wojskowej skierowanej do studentów. Po przygotowaniu teoretycznym na terenie Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce rozpoczęły się pierwsze ćwiczenia. Studenci przyznają, że łatwo nie jest. Prawą nóżkę, magazynki odłączamy, tak? Podajnikiem do mnie, żebym widział. Pobudka jest o 6 rano, potem idziemy na zaprawę, biegamy, śniadanie, no i zajęcia. Do godziny 19, potem kolacja, no i czas wolny, potem spanie o 22. Do przejrzenia, broń! Poodparzane nogi to jest chyba taki największy problem i tak dalej, ale poradziliśmy sobie, dajemy radę, więc jest okej. Byłam bardzo zestresowana, jak przyszłam tutaj do jednostki, bałam się, że sobie nie poradzę, że czas na pora wstawania to będzie coś dla mnie wykonalnego, ale tak naprawdę z każdym dniem coraz bardziej mi się to podoba, z każdym dniem się utwierdzamy, że to jest naprawdę to, co chcę robić. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy uwaga na deszcz, który może padać w centrum, na południu i wschodzie. Lokalnie też i burze od 11 do 15 stopni. Jutro sporo słońca, ale będzie się też chmurzyć i miejscami przelotne opady deszczu. A na południu oraz w pasie od Zatoki Gdańskiej przez Kujawy po centrum także burze od 24 do 26 stopni. Nieco chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować.

Tak to brzmiało w Stanach Zjednoczonych, w Hollywood 3 lata temu, a jak brzmiało dziś w Warszawie, tego się na pewno dowiemy. Fenomen popularności tego zespołu był analizowany setki razy i trudno coś nowego dołożyć do tego tematu. Zresztą chyba nie ma takiej potrzeby, po prostu żywy pomnik rock'n'rolla. Dziś Rolling Stonesi występują na Stadionie Narodowym w Warszawie, zapewne ostatni raz w Polsce. No ale w przypadku tej grupy to akurat Never Say Never jest wyjątkowo na miejscu. Jutro, proszę Państwa, przyjedzie do Polski również znany zespół, który na Stonesach się wzoruje, tak sądzę, jeśli idzie o styl bycia i robienia wokół siebie atmosfery herosów rocka. W początkach kariery ten zespół ćwiczył także repertuar Rolling Stonesów, aby doskonalić własne umiejętności. Państwo wiedzą, że Jumpin' Jack Flash to utwór najczęściej wykonywany przez Stonesów na koncertach. W całej swojej historii zagrali go 1147 razy. Do dziś, bo nie wiem, czy był w Warszawie. Pewnie tak. Kolejne pozycje na tej liście koncertowych przebojów to Brown Sugar 1117 razy, Honky Tonk Woman 1087 razy, Tumbling Dice 1074 razy i dopiero na piątym miejscu I Can't Get No Satisfaction 920 razy. Źródło dość kompetentne, jak sądzę, strona internetowa setlist.fm. No a przed chwilą słuchali Państwo zespołu Guns N' Roses. W 1987 roku wydali debiutancki album Appetite for Destruction, a teraz ukazało się wydanie specjalne na czterech płytach kompaktowych, a na nim różne poszerzenia tego oryginalnego, świetnego zresztą albumu i takie różne ciekawostki. Guns N' Roses od 2 lat znów ze Slashem. Jutro koncert na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A za niespełna 2 tygodnie startuje 12. edycja festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. 20 lipca w Dolinie Charlotte wystąpi Brian Ferry i mam dla Państwa aktualną wiadomość. Polskim supportem tego koncertu będzie występ Kasia Linz, polska wokalistka. Z zespołem zagra koncert wstępny o godzinie 20. To młoda wykonawczyni, która śpiewa takie jazzujące piosenki. Sama je także pisze. W tym roku wydała płytę, nagrywała także w Stanach Zjednoczonych. No i została przez Briana Ferry osobiście zaakceptowana jako support głównego koncertu. A 21 lipca jako support, to już wiadomo, wystąpi Andrzej Nowak i jego zespół Złe Psy. No to też kawał historii polskiego rocka, prawda? Andrzej Nowak, gitarzysta, kompozytor, Tesa, Martyna Jakubowicz, Tadeusz Nalepa, to co pamiętam, tak z pamięci, teraz Złe Psy. Od kilku lat jego własny zespół. To będzie support o 20, a potem jak zwykle na festiwalu Legend Rocka, gdy już się ciemno zrobi, żeby scena dobrze wyglądała, o 22 główna gwiazda wieczoru, Billy Idol. Brytyjski wokalista z potężnym głosem i burzliwą karierą. Zaczynał jako oddany fan Sex Pistols, a potem sam śpiewał w punkowym zespole Generation X. W latach 80. w bardziej mainstreamowo-rockowym, czy wręcz glam-rockowym repertuarze zyskał status supergwiazdy, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Wystąpił w kilku filmach i randkował ze znanymi aktorkami. W 1990 roku niemal stracił nogę w wypadku motocyklowym i potem długo występował, kuśtykając z laseczką. W połowie lat 90. był bliski śmierci z powodu przedawkowania narkotyków. W 2005 roku powrócił bardzo dobrym albumem Devil's Playground, a w 2014 roku wydał kolejny dobry album. W tym roku Billy Idol od połowy czerwca występuje w Europie. Ma w zespole bardzo dobrego gitarzystę, tak, tego samego od lat. 19 lipca zagra w Berlinie, a po dniu przerwy 21 lipca w Dolinie Charlotte. It's really kind of my favorite song, because it's so easy to introduce. It just takes two words to introduce it to you. Yeah. All right. Rebel Yell! A little dancer, she came a dancing to my door. Last night the little angel, she came pumping on my floor. She said, come on baby, we got a license for love. And if it expires, I pray hell from above. Because in the midnight hour, she cried with the rebel. In the midnight hour, she cried. With the rebel yell, she cried. More, more, more. She don't like slavery, she won't sit and beg. But when I'm tired and lonely, she sees me to bed. I said, what set you free? I want you to me, baby. What set us free? I need you here, loving me. Because in the midnight hour, she cried. With the rebel yell, she cried. In his own heaven, how collected to go at the 7-11. With sing it out all night, you can let your slayer. Just so long, just so long, you don't fuck up my hair. To nagranie sprzed 2 lat mniej więcej, no i tak to może brzmieć na koncercie w Polsce. Tak jak mówiłem, ma dobrego gitarzystę. To jeszcze raz cały lipcowy program festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. 20 lipca Kasia Lins i Brian Ferry, a 21 lipca Andrzej Nowak i Złe Psy oraz Billy Idol. Gdyby Państwo byli zainteresowani i przekonani, że Państwo tam mogą się znaleźć i powinni się tam znaleźć, 3 dwuosobowe wejściówki na oba koncerty, piątkowy i sobotni, 20 i 21 lipca, oddam w dobre ręce. Uwaga, odbiór jest osobisty w dniu i na miejscu wydarzenia i nie może być inaczej. I będzie zapewne losowanie. Gdyby Państwo chcieli wziąć udział, to wystarczy mail przesłany pod adresem minimax@polskieradio.pl i z następującym hasłem w temacie tego maila. To ważne, w temacie, nie gdzie indziej, powinno być takie hasło, żeby te Państwa maile zostały wyłowione z gromadki sporej różnych innych listów internetowych, które Państwo do Minimaxu nadsyłają. W temacie tego maila trzeba napisać 12 Festiwal Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Umówmy się, że potrwa ta zabawa do północy. Potem będzie losowanie, jak sądzę. No i zasada taka jak zawsze. Tylko jeden list internetowy od jednej zainteresowanej osoby. Dobrze, tyle na razie o koncertach, bo naszym kolejnym tematem będzie książka. Książka o zespole, który Państwo w Minimaxie znają i rozpoznają doskonale. Like me, if only you could see me. Nawet jeśli Państwo nie pamiętają piosenki albo zgoła jej nigdy nie słyszeli, bo to strona B dawnego singla, to myślę sobie, i chyba to nie jest zbyt optymistyczne podejście do tematu, że Państwo rozpoznają w Minimaxie taki zespół Dismiss, oczywiście kowalscy. To w końcu w Minimaxie i w okolicach, w Trójce Piotr Kaczkowski ten zespół wprowadzał na polski rynek, przyswajał, opowiadał fantastycznie o rozwoju jego kariery, o okładkach płyt, czy Państwo pamiętają, jakież to były przeżycia wtedy. Dlaczego wracamy do Dismiss dzisiaj w Trójce, w Minimaxie? A dlatego, że ukazała się książka. Autorem jest Maciej Koprowicz, a książka nosi tytuł Dismiss, piosenki o twoim życiu. Wydawnictwo Zima, 340 stron, nieduża wkładka z fotografiami. To jest pierwsza napisana i wydana w Polsce historia tego zespołu. Autor jest młody, to wiem, bo uczestniczyłem w spotkaniu promocyjnym tej książki. Urodził się, sam to podaje, więc nie bacząc na RODO, ja też podaję, w roku 1992, a więc już po tym, jak zespół Dismiss skończył karierę i pisał dla niego książkę historyczną. Ma w dorobku wywiady z muzykami rockowymi i to jest jego pierwsza książka, którą tworzył, zbierał materiały i pisał 4 lata. Autor nie ukrywa też, że Dismiss to jest jego ulubiony zespół, no ale sądzę, że to nie jest żadna wada takiego podejścia. Jest w tej książce opisana cała historia zespołu, analiza jego dokonań, a także krótki opis tego, co działo się po rozpadzie grupy, a trochę się działo i ta historia jest doprowadzona nas aż do czasów nam współczesnych. Najnowsze wiadomości pochodzą z tego roku. No taka ciekawa książka. Całe jeszcze nie przeczytałem, ale przejrzałem fragmenty i wyszło interesująco. Gdyby Państwo byli zainteresowani, 2 egzemplarze od wydawcy książki Macieja Koprowicza, Dismiss, piosenki o twoim życiu, oddam w dobre ręce, a ponieważ komputer mamy zajęty i to bardzo na Państwa listy internetowe w sprawie festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte, to w sprawie książki o zespole Dismiss telefon będzie czynny, myślę, przez chwilę. Numer jak zwykle 2 2 i 7 3. No a tymczasem nowych nagrań Dismiss oczywiście być nie może, bo historia tego zespołu wydaje się być z pewnością zakończona, ale dwaj byli członkowie Dismiss wciąż działają. Mam nadzieję, że Państwo nie przegapili. W połowie czerwca ukazał się nowy album gitarzysty Johnny Marra. And you Johnny Marr, gitarzysta zespołu The Smiths, wydał w połowie czerwca swój trzeci autorski album Cold Comet. I na tej płycie, no tak jak Państwo słyszeli, echa The Smiths w niektórych, zwłaszcza nagraniach, słychać bardzo, bardzo wyraźnie. A tymczasem, dość niespodziewanie, dwa dni temu ukazała się także nowa płyta Morrisseya. Album zatytułowany w dość oczywisty sposób This is Morrissey, także okładka taka bardzo oldschoolowa. Jest to płyta typu best of, skompilowana przez samego Morrisseya jako swojego rodzaju prezent dla fanów z okazji trasy koncertowej. No tak pewnie po to, aby coś nowego było w sklepiku z pamiątkami różnymi na koncercie. 43 minuty tych nagrań zostało wybranych łącznie, więc myślę, że to taki pomysł, aby była też płyta winylowa i żeby się to ładnie pomieściło. Płyta winylowa będzie, ale nieco później. Na razie jest tylko wersja kompaktowa. Na tej wersji kompaktowej dwa nagrania koncertowe, o których za chwilę, i 10 znanych utworów studyjnych. No bo to taki best of, ale jeden z tych utworów znanych studyjnych w nowej, zmodyfikowanej wersji. Morrissey pozwala takie rzeczy robić ze swoimi utworami. No, słyszeli państwo, pozwolił, pilnował wyraźnie tej kompilacji, bo tam jest także też w książeczce załączona taka pełna zachwytów nad artystą notka biograficzna autorstwa pani Fiony Dodwell. This is Morrissey. Myślę, że dla tych, którzy się nie spotkali z twórczością artysty, no bo państwo wszystkie te utwory znają od dawna. Wszystkie z wyjątkiem może jednego, tego koncertowego właśnie. Proszę posłuchać. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I cannot stand the TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Oh, satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it will be filled with parking cars. I watched it for a little while. I cannot stand the TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Oh, satellite of love. I've been told been happy with Harry, Mark and John. Monday, Tuesday, any day but Thursday, Harry, Mark and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I cannot stand the TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Oh, satellite of love. Satellite of love. Satellite. Satellite. Oh. Satellite. Oh. No, jest i taki coverek na płycie This is Morrissey. W Minimaxie do 23 jeszcze Paul Rogers w repertuarze grupy Free. Now we're gonna hand over to our wonderful keyboard player, G. Gerard G. Lewis. Thank you.